Алунь працягваў: «Князь Альгерт нашага бацьку ведаў, таму мы сталі баярамі, атрымалі тут зямлю. Вялікі наш князь Свідрыгайла, з ведама яго міласці караля Ягайлы, той прывілей пацвердзіў. А вы, васпане, мабыць, як і я, былі на захаванне роднага гнязда пакінутыя. Я хацеў з бацькам у войска ехаць, але мяне не ўзялі», — пытаўся Гневаш. «Я кульгаю, нагу параніў змалку, дык які з мяне вой. Аднак жа заўсёды шкадую пра тое, бо во зрабіўся тут мядзведзем, нікуды адсюль не выязджаю», — адказаў Лунь. Размова за сталом, куды ўсе перайшлі неўзабаве, усё болей ажыўлялася, позіркі жвавілі і пачыналі лётаць адзін да аднаго, як ластаўкі. Пакуль астатнія спраўляліся з віннай поліўкай ды смажанымі грыбамі з капустай, Офка з нявінным выглядам задала пытанне пра сужонку баярына, які ў адказ распавёў пра тое, што і ён 2 гады таму застаўся ўдаўцом. «Пакінула яна, мая любка, пасля сябе цэлы куферы каштоўнасцяў, і колты залатыя з чэрню, і шыйныя грыўні з пярлінамі, і сукні царгародскія, што купцы да нас штогод завозяць, а яшчэ пояс з залатымі ніцямі ды яхантамі, і шмат чаго яшчэ. Я не скнара які, я прыгожую жанчыну умею цаніць». Малады новагародзец звярнуўся да свецецы: «А ці была спадарычня ў нашым стольным горадзе? Я мог бы паказаць замак. Мяне туды пушчаюць», — пакасіўся на бацьку і цішэй дадаў: «Разам з татам, калі ў замкавай царкве ідзе служба». Сталіца цяпер у Вільні, — непрыветна адрэзала свецеца. Баярын, які, здаецца, цалкам быў заняты гаворкай з Офкай і Лунём, тут жа пачуў і нервова аспрэчыў: «Новагародак — асаблівы горад у княстве, і калі мы, калі нашае гаспадарства зноў стане асобным ад Польшчы, можа, вялікі князь зноў вернецца ў старадаўнюю сталіцу Міндоўга». «От так», — працяжна праспявала Офка, уся выпраменьваючы згоду і пакорлівасць. «Новагародак варты таго, каб быць сталіцай». «Але ж ты заўсёды любіла Вільню», — не ўтрымаўся Лунь, а Блазін зласліва хіхікнуў: «Ай, нашай пані усе чэрці адной шэрсці». Офха на імгненне звузіла вочы, і Блазін замоўк, паперхнуўшыся. «Але ж наўрад ці князь Вітаўт адолее караля. За ім не толькі браты, князі самога княства і многія вельможы, але і польскае войска», — задумліва прамовіў Лунь. «Князь Вітаўт сапраўдны гаспадар і рыцар, як і яго бацька Кейс тут. Гэта не Скіргайла, які балюе цэлымі днямі», — закіпеў Гневаш, але Офка не дала размове пайсці ў небяспечным кірунку. «Нашы дзеці засумуюць ад гэткіх гаворак, ім жа гэта ані шум варавы. А вы ўж у нас сапраўды, дарагі госці, нашая дзяўчынка, бачыш, таксама тут адна ў гэтай глушэчы. Дык вось з пагодкам сустрэлася, хай пагамоніць пра новагародак, можа, калі ёй і давядзецца там жыць». Свецеца бліснула на яе вачыма: «Мне і тут няблага», — суха адказала яна мачысе. «Ну як же няблага», — заспявала Офка, умільна усміхнуўшыся Гневашу. «Тут я прануць, што вартае няма перад кім. Княгіня Марыя хутка пакідае Ліду, а раней жа мы хаця б туды час ад часу ездзілі. Я ўсё спадзявалася, што яе міласць возьме маю дзяўчынку да сябе, але нешта не склалася. З якой тут адна, калі які добры чалавек не знойдзецца. Праўда, і пасагу ў яе няшмат, але ж ёсць, ёсць. Тое сёе. Зберагла я для яе сіраты ўсё, што магла». У час гэтага маналогу свецеца паступова залівалася яркім гнеўным румянцам. Усе погляды былі скіраваныя на яе, і яна не стрымалася: «Даніла возьме мяне і з гэтым пасагам. Даніла!» — Офка адвярнулася, выціраючы хусцінкую сухія вочы. Яна была задаволеная. Яўная цікавасць да яе новагародскага баярыня нечакана магла абярнуцца выгодаю для яе самой. Яна мусіць знайсці сабе нарэшце некага, хто ўзяў бы на сябе клопаты гэтага невыноснага жыцця, дзе толькі рахункі і падлікі, дзе кожны талер трэба вырываць у сквапнага швагра. А ў такім выпадку там, у багатым навагародскім доме, падчарцы не месца. Канешне, яна згодна з прывілеем караля, цяпер, выходзячы зноў замуж, губляе права распараджацца мужавым маёнткам. Але якая тут маёмасць, калі яе нельга прадаць? А Данілу, нават калі ён і застанецца жывым, наўрад ці выбрацца з віленскага замка. Плявузгаюць па акрузе, што яго завезлі туды. Хай чакае яго, звякуе ў дзеўках. Яна імгненна падрахавала ўсе магчымасці варыянтаў. Гэты апошні, на які яна справакавала падчарку, быў не з горшых. Гэты ашуканец і злодзей, які ўкраўся ў наше жытло, дый быў спайманы судоўцамі з Вільні, заламіла яна рукі. Ці ты думаеш, дачушка, што ён яшчэ жывы? Перастаў жаваць кавалак халоднай віпручыны малады даўгаль, застыў над цынавай міскай поліўкі гневаш, яны глядзелі на свецецу. А тая рыўком узнялася за стала, гневна гледзячы на мачыху. У белай ільняной сукні, што выглядала з-пад наплечнага шарсцянога пакрывала, зашпіленага ля горла эмалевай фібулай, серэбранымі колтамі на скронях і серэбраным тонкім абручыкам, што трымаў яе рудае колер спелай саломы валасы, яна была падобнай да багіні вясны лялі. Але вусны яе жорстка сцяліся, і яна прагаварыла голасам рашучым і перасцерагальным. «Не кажыце нічога благога пра Данілу, я буду чакаць яго заўсёды, пакуль ён не вернецца сюды». «І замуж», – яна кінула цяжкі позірк на гасцей, – і лунь раптам убачыў перад сабой не пляменніцу падлетка, а свайго бацьку, якога замужнасць адзначаў сам вялікі Альгерт. «Замуж я больш за нікога не пайду, апроч Данілы. Так і бедайце». Яна крутанулася і выйшла, амаль выбегла з-за стала. Скарыгатнулі петліцы дзвярэй, якія яна спакойна, але рашуча зачыніла. Запанавала маўчанне, але яно доўжылася толькі некалькі мгненнем. «Ну і дзяўчына», з захапленнем, гледзячы на дзверы, прамовіў Даўгаль, на што бацька яго асуджальна зіркнуў і працяжна прамовіў, спачувальна гледзячы на Офку. «Трэба вам, спадарыня, самой дзяцей і раджаць, а не глядзець за чужымі». «Я ж аддала ёй лепшыя гады жыцця», – прамовіла Офка, бясільна апусціўшы рукі на стол. Яна добра ведала, якое ўражанне робіць на мужчыну сталага веку яе тонкія, амаль празрыстыя пальчыкі, далікатныя запясці, упрыгожаныя сярэбраным залатымі насечкамі бранзалетам. Лунь маўчаў, яму нястерпна захацелася назад у свае утульныя пакоі, дзе добра сядзіцца на крэсле, засланым мядзвежай скурай, а ногі краіць другая такая ж, разасланая на падлозе. Цяпер жа са скрухай прадбачыў ён, давядзецца доўга слухаць скаргі гэтай маладзіцы. Ён зразумеў, што пляменніца таксама ўжо даўно жыве сваім жыццём, адгарадзіўшыся ад іх усіх. Але варушыць сямейны клубок ён не стане. Лепей даесці свой кавалак шчупака, якого якраз падала на стол увішная прыслужніца, дый пайсці ва утульнасць адзіноты і спакою. Але ён не паспеў ажыццявіць свае намеры. Гневаш тым часам ужо не мог утрымацца. Ён ускочыў, схапіў ружовыя пальчыкі Офкі і прыціснуў іх да сваіх, трохі залосненых шчупаковым тлушчам. І яна зразумела, што хутка, вельмі хутка пакіне нялюбую любчу і перабярэцца ў багаты дом каля замка. А Даўгаль упершыню ў сваім жыцці пачасаў патыліцу, раздумуючы на тым, Што ж такое робяць з мужчынамі жанчыны? Бацька, падобна, зусім забыўся на яго ўласнага сына. Мабыць, гэтак будзе і далей, калі увойдзе да іх, каб замяніць гаспадыню, гэтая маладая мачыха.